أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا د سورت الحجرات یو لسم او دو لسم نمبر آیاتونه د دې اول آیات کریمه ربته د ما قبل سره په دې کې دی چې ما قبل خو نو موږ په چیر درس کې نه هم او لسم آیات ویلي د نمو د لسم آیات څخه موږ وویل چې په مابینځ کې د مسلمانانو چې یو پر بل څنګه حقوق دي دغه را بیانېږي تر هغه د مخه تر نمو تر لسم مخکې دا علاوه د رسول چې کوم حق و چې تر هغو د مخه به خپله خبر و خپله رایه او مشوره نه کوي نو هغه خو تیر سوی و پسې په دغه احکامو کې د چا د مسلمانانو چې د مسلمانانو تر منځ هم حقوق شته په دغه سلسله کې چې را روان و نو یو حکم مخکې موږ ووایه چې هغه حکم په باره کې د چا و هغه دا و چې دا دوه مسلمانان و مؤمنان چې سره جنګ وکړي دوې ډلې ول بیا صلح وکړي په دغه باره کې دا حکم تیر سوی و نن چې دی دوهم نمبر حکم چې په باره کې د حقوقو د مؤمنانو دی چې مؤمنان یو پر بل حق لري نو معنا دوهم حق دوهم حکم په دې باره کې څه شي دی نو په دغه باره کې اوس دلته موږ ته بیان کړي الله تعالی په دې کې کوم شی بیانېږي نهي دی دلته لکه مخکې چې امر وشي که دوه تایپو جنګ وکړي جوړه یې وروکړي دلته بیا نهي دی چې په دې باندې هم د اسلامي جامعې در ټولنه چې موږ ورته وایي دغه بره شایسته کیږي د چیش څه نهي کوي مسخره یو پر بل باندې خنداوي چې هغه په ظهیر شي یا پیغور تعنه ورکول وایو چاته نو یا د مثال په طور بد بد نومان سره ایښول یو پر یوه بد نوم ږدي بل یې پر هبل ږدي دغه درې شیان چې دي جامعه او بدبختۍ ته بیا یې ګرد عمر چې مړي سوي وي د مسخرو څه سوي یا بد بد نومان سره ږدي پیغورونه سره وکړي بره بجې ځینې جوړه شي نو په دغه کې په دې اوس اولني آیات کې د سبکه دغه حکم فرمایي نو دا ګواکې دوهم نمبر حق دی چې په مابینځ کې د مؤمنانو یې داسې فرمایي ترجمې ته که وګوري یا ایها الذین ای هغه خلکو امنو چې هم دوی ایمان راوړي دغو خلکو ته الله وایي زه وایم چې ایماندار یي معنا د ایمان دعوه کوي هغه ته الله تعالی فرمایي لا یسخر خندا جې نه کوي مسخرې جې نه کوي قوم یو قوم من قوم پر بل قوم باندې عسى ان یکونو خیرا منهم عسى شای قریبه د انده یکونو چې هغه قوم به یي دا دی چې مسخرې پر کوي پر خاندي هغه به یي خیرن خیر و بهتر په نیز د الله من هم تر دغه اولو چې دا خندا کوونکي دي نو مثلا زه پر تا خاندم او ملا پکوی کېدای سي خدای به در تا خیر عند الله یادی نو نه یې ګایګای چې د مسلمانانو په منځ کې یو شی یو خدای یو سړی بیخي په کفریاتو کې ولاړې په معاصیو کې ولاړې ته هغه ته وامه کوه یا مثلا د هغه فسق بیانوي چې دا فاسق دی دا خدا رقم دی بل درته وایي د خدای تر نیز لاته شیه که دی اوس ورته یاشي که دغه کار کوه خو د خدای تر نیز زه شیم دی نو کومه دی چې دخوا دی په زنا کې ولاړ یا شراب کې داسې نه یادی په دا رقم کې یا چې د هغه دغسې برملا دلایل د زنا و د شرابو د بل نه یي نو ته پر ده باندې چې دی مسخرې مه کوه کیدای شي دی پر تا باندې خیر شي یا دا مطلب او یا دا چې د هغه هم کوي د خاتمې په اعتبار باندې چې خاتمه خو بیا مستوره ده خو ډېر ځله یو سړی دغسې بد کارونه کوي چې هغه خلک وایي تر یوه ناروه لاس نه اړي مګر بیا الله تعالی دغسې حسن خاتمه په نصیب کې توبه یې په نصیب سي پر نیکو اعمالو باندې مړ شي نو خو خاتمه مستوره سوله نو لهذا الله پاک وایي نو وار د وار اعلامه کوه که په بد کې ولاړ دي که نه دي ولاړ کیدای سي په مضمون پوهېږي نو دس فرمایي چې لا یسخر خندا و مسخري دي نه کوي معنا د اهانت پر رقم قوم یو قوم من قوم پر بل قوم معنی عسا شیئن دا یکونو چې هغه قوم چا مسخرې پر کړه کیږي هغه به خیرن بهتر به یې من هم تر دغو چې دا مسخرې کوي دا یوه نه چې د پاره د چاس و د نارینه و ولا نساء من نساء ولا دا هغه رقم دي دا مسخرې نه کوي نساء ښځې من نساء پر نورو ښځو باندې دا نور یو څه ښځې دي پر دا نورو باندې نه خاندي چې زیروي نو ولې عسا قریبه د شی انده یکن چې دغه ښځې چې دا خندا پر کیږي دا دې خیرن خیر وي عند الله په نیز د خاتمې من هنه تر دغه اولو ښځو چې دا خندا وي کوي مسخرې کوي نو تمسخر اول څه ته وایي یو تمسخر دی یو مزاح دی دا دوه باید سره جلا سي تمسخر و دغه خندا ته وایي چې یو انسان یې پر بل باندې کوي د پاره د تحقیر د هغه بل چې هغه بل د خلکو په ذهن کې د خلکو په دماغ کې حقیر ښکاره کړي خوارې ښکاره کړي چې دا هم تی پر سړي بولي کیدای سي په خبره پوهشاس نه تمسخر په نیت ته چا دی د هغه د زیرولو دی د هغه د خوار ګڼلو دی د هغه د جل ازاري دی چې زړه یې ورزخمي کړي دغه تمسخر چې دی دغه حرام دی الله تعالی منع ځینې وکړل یو بیا مزاح دی مزاح چې موږ هغه ته خوش طبعي وایو نو یو څوک د بل چا سره داسې ګپه کوي د هغه زړه خوشحاله کوي ورزیري یې نه تحقیر نه پر کوي نو دی پوهېږي چې هغه زما څخه په دې باندې الم نه احساسوي د زړه درد نه احساسوي نو خوشحاله کیږي معنی هغه یو طبیعت په سمیږي نو دغه خوش طبعي دا چې بیا د هغه په حرامو کې نه راځي چې یته په عربي کې مزاح وایي تمسخر و دغه خندا ورته وایي چې موږ پښتانه ډرې بولي په پلانې ډرې وایي نو ډرې چې په یخو هغه حقیر کیږي خوار کیږي د هغه زړه زیریږي نو په دغه باندې چلته جامعه خرابیږي برای خو سبا هغه هم کوشش کوي بیا تاوان درسي برای تا په مجلس کې زه سپکولم زه دې تحقیرولم نو په نیت اهانت چې زما کوله یو وعظ دی هغه جلا دی تحقیر جلا دی نو دغه تمسخر و دغه ته وایي چې هغه ته پر خاندې نوم یې د خندا ورکړې دی په باطن کې د هغه عزت وهبه د هغه ابریزي کوي نو د دغه څه الله منع وکړله هغه مزاح چې ما در یاد کړي چې خوش طبعي ورته وایي دل لګي ورته وایي چې مانا زړه یې د زړه سره ولګېږي اونس ولپټه سره راسي هغه په دغه کې نه دی داخل داخل یوه خبره په دې ځای کې یو چې بیا دی دلته په شیب سي راځي لا ترمیزو هغه ته لا پلان نه ورځي په دغه ځای کې سوال دلته واردېږي هغه دا دی چې الله خود ته قوم یاد کړي چې یو قوم دی پر بل قوم باندې څه نه کوي مسخرې نه کوي دا ښځې یاد کړي ښځې خو هم جمع سوله معنی دغه ښځې دي پر دا نورو ښځو باندې څه نه کوي مسخرې نه کوي اشکه داسې راولاړ شوه چې یوه نر پر یوه نر مسخرې کولې داسې نه دی چې دلته قوم دی ډله ده هلته هم قوم دی ډله ده یو پرد پر بل پرد مسخرې کوي ښځه یوه ښځه پر بلې ښځې مسخرې کوي نو هغه په دې ګواکې نه سو معنی غواره واسوله چې معنی یوه ښځه په بلې ښځې ډرۍ وي ولې الله خو جمع واري ذکر کړي د قوم خو اسم جمع قوم من قوم نساء دغه رقم نساء من نساء ډېر ښځې پر ډېرو ښځو قوم پر قوم باندې دا چې یو سړی پر بل سړی دغه تمسخر کی اهانت کی تحقیر کی یا یو شزه د بلې شزه تحقیر کی دا مور سره حرام خونو سره دا خدا غس حکم صدقه جواب ده دی چې دا قوم می ذکر کړی دی دا نساء ذکر کړی دی په دې دواړو کې مراد جنس دی چې جنس نر دی پر نر باندې بالا کوي دی کډاله دا جنس شزه دی پر شزه بانی چیشی نکی مسخریانه که که یو دی که دلا ده پرک نداری نو پا دا غذایی که اغا حقیقی جمعیت ده دی ندی مراد چه ما خواب دلا پر دلا مسخریانه که که دا نورو و که دا شوزو یا دا غا جنس دی پر دا جنس مسخریانه که چه دا ناری نو جنس دی دا بل جنس چه شزه دی پر دا شوزو دا دی پر دا غا مسخریانه که نور دا چه دا دیر دی که لج دی اغا تا مرعت ندی چه ما خواب دیر که یو یو مسخری سر کولی ناری نه یو یو شزه مسخری سر کولی شزه نه ام دا حرام دی نو نو دا یو سوال چې وارد دی چې دلته خو به د یو د یو غ سره جایز شي ولې قوم نساز کر سی چې دغه جواب په چی شرالي چې دلته جنس مراد دی جنس چې مراد څو بارونو پردم تر لاندې سونو کېدای شي په خبره اوس پوهیږي بل دا وجه د کته نو چې جنس مراد نو خو دغه سی بالا پاک دی چې انسان دی پر بل انسان مسخره نه کی هغه په ځکه ونه وایي چې د اکثره چټو چټکاری پیښیږي په جمهوری کې پیښیږي چې مجلس جوړ سي دلته د دې خندای پر لتازه سی بس دا کار شروع کیږي په انفرادي توګه چې دی هغه چندونه پیښیږي یو دوه نفر چې ارڅونه د خلکو پر چم دو سره ایلی چې وایي ځل ته چای سره چې بار دغه سی خبرې نه کوي هغه ته مې خبر حالات سره وایي دغه چې مجلس ګڼ سي خندا ډیر سي بس دلته بار دغه کیږي نه ځکه لا قوم قومیات کی د دغه وقوع په خاطر باندې چې د سود امر کې دغه رقم ده کنه دې سند چې دلته نو ده چې د یو مسخري او تمسخري نو حلال کړی دی هغه نه حلال کړی بل سوال دا وری دی چې شدل ته خو په آیات کې دا شی حرام شو چې نران پر نران او مسخري کی یا یو یا ډیر شزی پر شزی مسخری کی یا یو یا ډیر دغه خو نه دی حرام شو چې نر راولار پر شزه مسخره وکي شزه راولار پر نر مسخره وکي دا کله ذکر کړی داغه جواب دادی چې داد وی درې وجه لري یو وجه داد چې دا مسخره اکثر الله تعالی هغه شیان حراموي چې هغه اکثر پیښیږي نو هغه لږ لږ خپله پکې داخلي چې اکثر چې پیښیږي مسخره د هم جنس ترمنځ پیښیږي نران سره هم جنس دی مسخره اکثر سره پیښیږي سره هم جنس دی دغه موقع به خلش پیښیږي چې نرو شزه چې مسخره سره کی نو ځکه چې غالب دغه رقم ده نو حکم پر دا غالب باندې را بنا کی دا نه معنی چې د نرو د شزه مسخره نو سره جایز دي که سره کول دا یو واجه دوهمه واجه ده ده چ هغه په دلالت النسبته زم ملاقری په طریق اوله چې علاوه د نر و د نر مسخره لا سره حرامه ده د شزه و د شزه مسخره سره حرامه ده نو نر و شزه سره څوک چې دا په طریق اوله حرامه ده دا خو اسم جنست نه سره لري نو کدا اسم خبره پوسبه او زه لا دا وایم چې درې موجه بدايه چې دا وجه ته اشاره ده چې نو د نر و د شزه اختلاط چیرو چې دا رغه په اشاره ده چې دوی خو ګډون نه سره لري اختلاط خو ګرد مر نه سره لري اختلاط خو ځینې نه سره لري چې د مسخرو نه وبات راځي نو الله خو دا منع کړی ده چې پردي شزي پردي نه کله پر لګړي دي خو اختلاط نشته نو دا خو دې چی شورتې کو ایجوکیشنل دي کڅه بل دا ګټ سکول نه چي جنو نو الله خو دا منع کړی دي نو چې نور شزه به پردي نه به په قوم سره شریک په چوکي به وسره نه اس جنو نو دا خو چې دي دا خو کفر نه زام دي په اسلامي نظام خو دا غو نه وبت نه پیشي چې شزه جرا ولاړی پر نر مسخره کی نر جرا ولاړی پر شزه چې شکی مسخره کی نو دا کړ دې سټول نه ونو چې شزه نور پر لګاډي دارک که دایسه مزمن پویږي که تا واخه مسچته چې راځي چې لمونځ کی او نور لمونځ خو د مسخره ځای بیان ندی نو چې دل کې الله تعالی معنا کی چې که شي ماجه تر غل یو د نران سره د مسخره نو کی نران جن پر کی یا په تواف نو تواف خو د جړه ځای دغه خو د مسخره ځای ندی چې په حرم کې تل ګټ بر لګر جنو دغه سی مواقع چې موقع د مسخره د جلګي او د خوش طبعي او الته جن نارینه او شي پر لګا دغه موقع نه او دغه اشاره چې هغه نه منع سکینو نو که دایسه په دوم سوالم پویدل یاس چې د سوال څنګه چې د نر و د ښځې چې دوی یا نر پر ښځه مسخره کوي یا ښځه پر نر هغه خو دلته منع نه ده راغلی نو هغه باید جایز شي موږ له هغه په طریقه اولاز نیوتلی دي یا داسې ده چې غالب مسخرې د همجنسو ترمنځ پیښیږي هغه خو سره همجنس نه دي او یا دا پر دې خبره باندې بنا ده چې مسخرې خو هغه وخت کول کیږي چې سره ګډ وي نو الله خو ګډوالي د پردیو نارینه او د پردیو ښځو کله سره جایز کړي خو هغه روان دی نو بیرته ترجمې ته به راسو چې ای هغه خلکو چې ایمان والا دي لا یسخر مسخره او خندا نکی قوم یو قوم معنا بالا که یو دی کډیر دی من قوم من پر بل قوم چې سره ناری نه ای عسا شای انده یکونو چی دی دا دوهم قوم چې مسخره پر کیږي خیرن خیر دی د الله پنځه خیرانه سره بدغه عند الله ور سره وای د الله پنځه خیر من هم د دی د الله تعالی پنځه بده فراغ بین خاتمه به نه کراوز نو ته وسولې پر مسخره کې ولا نساء نج شز مسخره کی من نساء پر نور شز نساء بیا دغه رقم دی نو که یو دی کډیر جوا شزین پر وا شزین کی ول خوجین سم راس دیر جن پر دیرونه کی عسا شای انده یکن چې به دغه دو ام شز چې مسخره پر کیج دغه به خیرن شی بهترین به پنیز د الله من هنه تر دغه اول شز نو دا خیو حکم دلته ما بیان کی حقوق بین المسلمین بل تراس ولا تلمزو او عیب جویی جنکی مخ مخ انفسکم ولا تلمزو او تاسی دغه مکوی عیب جویی مکوی مخ مخ انفسکم دخپول زانو لمز چدی د یو چا مخ مخ عیب ویل کنی اصلی لمس چدی دا سترګو اشاره ته هم وای چاغه ناس چې په سترګو د یو شته مد پر ځکه دغه پر مخ یو تور خته دلته سوی د پامنه دی د بل په چشمکانو اشاره ورته کی په ورځو اشاره ورته کی گای گای جبو مرتدا شي یعنی په دا اشاره ورته کی لمس اصلی و دغه ته ویل کیږي خو اوس دلته چې دی مخ مخ عیب جوی چې معنی هغه دلته حاضر وي یو بیا همز دی همز دا دی چې پس شه د عیب جوی کی عیب نه وای لکه ویل لکل هم زکل مزال ک دواره هم ز ولو مزه دواره پر لجه مکلی چه علاوی دواره تا حلاکتی که مخه مخه عیب جویه دا چاکی که پشه لکی دلتا چه دی دا وست مخه مخیه دیه دا مخه مخ چه دی تسی عیب جویه دا خپول زانو علاوی مکوی اغا پشه لگه عیب جویه چه دا عیب جویه چه دا اغا بیا پا پسی آیت که رازی دا غیبت پنامه بانی ولی اختب بعد کم چه اغا حمز دی که دای سیز ما پا خبرتا پویجه چه پا صورتی اغا همزه که چه دی همزه و لومزه معنی مخه مخ عیب ویون که او پسی شا عیب ویون که دواره یو زی سر راوری دلیم دواره یو زی خود دل که پنامه دا همزه ندی راوری غیبت کون که دا غیبت کون که پنامه راوری دی پسی چه مش آیات پسی راوری وی. مگر دا بلی پا اغا نامه دلا مزرا وردی چه ولا تلمزو او عیب جویی جی تس عیب جویی مکوی پا مخا مخی مانا مشافهتن انفسکم دخپول زانو سوال برا ورگیری چه چه دخپول زن عیب ویلی دی خو ارڅوک وایه پښتانه مثال کې ارڅوک از ما د غړی کې خوند شته نو عیب د کوم خو او خود خود بوی نه ک غړی کې خوندول له دې شمو عارف کېونو نو الله څنګه وایي چې ولا تلمزو تسع عیب جوی مو کې انفسکم د خپل ځانو ته دې دی و چې ته وایي خبر خو په مؤمنانو کې را روانه ده چې هغه بل مؤمن خو نوم بستا ځان دی پښتانه د دغه څنګه مثال کې وایي چې د یار وایه د ځان وایه چې څوک ستا یار دی او بیا ته د ده عیبونه وایي نو خو د ځان یې وایي ولې که ته م دغه عیب جن نه وایي د ده سره حساب څنګه تیرېدی ته خو ظاهره ځانداره کوم کوې چې زه خو نو پاک سپېڅلی یم په دې کې د عیبونه دي نو خو زه م نو خو د ده انډیوال یم نو چې دی لرې خو ته م درې ولې که مو دا عیبونه په دې کې وایي په تا کې نه وایي خو ته خپل ورسره جغېدې ولاړېږي نو ځکه الله وایي چې عیبونه خو د بل لیک وایي که د ځان یې وایي ولې خو تاسې یو بدن یاست سره یو اډ یاست دا مؤمنان نو تسع عیب جویی مکوی مخامخ انفسکم د خپل ځانو یعنی د خپل مؤمن ورور خو هغه مستا ځان دی دا یو وجه سواله بل وجه دا ده چې اصلي خو منع د دې د شته د بل ورور د مسلمان عیب جویی مکوه ولې نو چته و کې خو هغه مستا ځان کوي لکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مور پلار ته ښکنځل مکوي نو چې خپل مور پلار ته ښکنځل کوي صحابه کرام وای وای نو یا رسول الله خپل مور پلار ته نو چاش کنزل کړي خو هیڅ وکړي نه کېدول یا نو خو ته چې د بل مور پلار کنزل نو دغه خلخوم ګنډل نه د خو هغه ورته وای ستا پلار مور ا دغه ستا پلار خو تا وښ کنزل نو ستا مور خو تا وښ کنزل خو چه سبب شوی نو درته چې ته د بل عیب جوی مکوي الا یو هم د ځان غي مکوي ځکه خو هغه برته ستا غي کوي نو ان پس کومه په څو اعتبار وای په دوه اعتبار یا دا دي چې هغه بل هم برته ستا ځان دی ول خو ستا مؤمن ورور دی مال چې د یار وای د ځان وای نو او یا په دې معنی چې ته دغه غي کوي نو خبرته ستاغه کوي نو که د ځان غي وکړنه الله دې هم کوي ولا تلمزو تسع عیب جویو بیان د عیب مکوي انفسکم د خپل ځانو چې موږ په دې کې ورته چی شوای تعنه ورته وای پښتانه ته نه بولي اسخ په عربي کې طعنه ده طعنه یو چاته پیغور کوچ پلانې شي در پکښې دی پلانې در پکښې دی پلانې در پکښې دی چې ما په عیب جوی تعبیر کړ سوک چې په طعنه باندې معنی طعنه ورکول هغه ته پیغور ورکول چې دا د شان در پکښې دا مکو دریم ولا تنابز بالالقاب ولا تنابز تس یاد ول مکوې نارې موهې بالالقاب فبد بد لقب وسره اے چوکا ندی راغسته ورنه کې لیس دغه بار دی د چوکونو پر جوړ نار کې اے چوکا ای چغر سترګنی کې ورنه وتل دی ای چغر یا مثلا په تننه کې کښنه دی ای لوشتکه نو وس خدای نو مان دی پرې دی بد بد نو مان دی نو خو هغه په خپل ځان کې دغه دی چې نو خو هغه حقارت احساسي نو خو هغه تحقیر احساسي ولا تنابز او تس نم ارشول مکوي بالالقاب په بد بد لقب وسره اسم لقب خضر معلوم دی ملاقاری یو خو اسم محضه دی خالص اسم اغه نامه ته ویل کیږي چې پر سړی باندې مور پلار یې شي چې د مور پیدا سوی دی برای مور پلار یې د کلم لا خو پر یې شي چې د بده دغه په اسم پلان نه نامه باندې دا اسم محضه شنو یو چې بیا دی هغه اسم لقب دی یو چې بیا دی هغه اسم کنیت دی. اسم کنیت بیا وجه ته ویل کېږي د پلانی پلار نه دی، دا سپین ږیری چې دی نو ادبان یې خلک په زوی معرفي کوي، برای دا د پلانی هلک پلار دی. یا د مثال په طور دا پلار بیا ګایږي په چش کې، هلک بیا په چا باندې دغه کېږي، په پلار ګایږي معرفي چې دا څوک دی، برای د پلانی زوی دی. لکه خپل ابن عباس نری په صحابه کرام کې د عباس زوی دی، په دغه معرفي کوي. ابن مسعود معنا د مسعود رضی الله عنه زوی. نو دا دوار اسم کنیت کې چې یا زوی په پلار معرفي سي چې د پلانی زوی، یا پلار په زوی معرفي سي چې د پلانی پلار، کدا یې په مضمون پوهیږي. مثلا سرناست یو هلک نه پېژني، برای دا څوک دی، برای خلک دا خو د پلانی زوی دی. نو یا سپین ږیری دی، الکان یې نه پېژني، برای دا هلک دا سپین ږیری څوک دی، دی الکان خو بیا خپله سره پېژني، برای دا خو د پلانی هلک پلار دی. نو دغه ابو پلانی یا ابن پلانی چې په عربو کې رواج دی، وجهت اسم کنیت وایي. یو اسم لقب دی. اسم لقب دا دی چې نوم خودی د ده دپاره خو په دې کې یو صفت اشاره ده. لکه مثلا په کلي کې یو سړی دی، برای نو خلک مثلا په مستری پېژني. مستری د ده لقب سو، پلانی مستری پلانی، ولې خو د ده کار ته اشاره ده چې دی دغه کار لري. نو یا یو څوک دی، مثال په طور هغه په خیاط باندې مشهور دی، خو د ده کار ځنې معلوم شي، د ده خیاطي زده ده. لکه د الله تعالی صفتونو معنی نه دي، صفتونو معنی هغه دی لکه الله بصیر دی، معنی لیدلو ته اشاره ده، الله سمیع دی، معنی اورېدلو ته اشاره ده. دا اسماء صفتیه دي چې یو معنی هلته ځنې معلومېږي. یو د الله نوم دی الله، الله چې دی هېڅ صفت اشاره نشته پکښې. الله د ده د ذات نوم دی، دا اسم ذات، اسم صفتي نه دي. صفتونو معنی دغه دی لکه سمیع، بصیر، مرید نه دي، الباسط، القابغ، دغه نومان چې الله تعالی ترکه وسي وجدانه نیوي نوم دي، اصل ازیات دغه چې دی، دا ګرد اسماء صفتي دي. نو دلته دغه صفتونو معنی د القاب سمراج چې په هغه کې بدی ته اشاره، لکه ما چې ګډ یوشتکی چغر چوک دا شیان چې دا نومان چې پر جنو ولا تنابزو تس نوم ایشول مکوي، نوم یادول مکوي بالالقاب، فبدو بدو لقبو سره. دا بد لقبونه بیا دغه رقم سواله چې دغه د مثال په تور دی چې دا بد نوم پروژدي، چغر پروژدي، یا بوغی پروژدي چې مطلب دغه ملانو کې بو کې دی بوغی بول بار. دغه نومان چې دی پروژدي دا دوه حیثیت لري. که په نیت باندې دغه و چې صالح نیت نو فقط ما زده عیب جن کې زیره یې سچ حرام دی، دغه دی الله من حزنی وکړ. یو دا دی په کلی کې دوه نفر دي، دواړه چې دوی نوم یې لال محمد دی، دا یو ګډ دی. برنو چې خلک راشي برای دلال محمد کور بنې در معلوم، دا بل ورته وایي کوم یو یاد دی ته ګډ دلال محمد. نو دلته خو د اهانت مطلب نه دی، فقط ما زم معرفت یې مطلب دی چې نو راویشه برای خلک وایي دغه کور دی. نو کېدای شي په خبره پوه شي، یا خپل کلی ته سړی راشي وار د وار لا بروي وایي هغه چوک لال محمد مثلا سترګې نو کېدای شي دا یوه دانه پټه ده. نو دا چوک دی د دې لپاره نه وایي چې هغه څه شي پکې په زیری، فقط د معرفت لپاره چې خلک یو روشي معنا دوه درې نوم دي، د درو خلکو یو نوم دی، معنا د درو خلکو سره شریک دي. نو ته چې یاد کې برته کم یو غواړي، نو خو جای صفت خلک ور سره ذکر کې بره وایي چې معنا کون لال محمد غواړم، نه دا صفت، یا ګډ لال محمد غواړم، یا چوک لال محمد غواړم. دغه ګرد صفات چې ته ذکر کړې دي، اهانت لپاره نه، د معرفت لپاره دي، هغه بیا حرمت نه لري. حرمت په هغه صورت کې لري، الله په هغه وخت حرام کړه، منع یې وکړه چې اهانت سپکاوی پکښې، مطلب چې هغه ته سپکاوی پکښې کې. نو دلته څو حکم بیان شو، ملاقاري درې دلته بیان شو، په دغه یو حق کې شمار د مؤمنانو حقوق بیانېږي. دغه درې دلته کښې شو چې مسخرې نه حساب دي، خنداوي د اهانت پر رقم، او دغه عیب جویي مخامخ چې عیبونه و تعنیه سره ورکوي، پیغورونه ورکوي چې ته داسې یو داسې مخ دې دا رقم دی، غوږ دې دا رقم دی، دا شیان ورته وایي. او بل دغه نومان د ایښول بد نومان دا حرام شو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس بد الاسم نم الفسوق فسق نم بد نم بعد الایمان، ورسته د ایمان خو هغه مؤمن دی، خو الله یې خطاب کوي یا ایها الذین آمنوا. نو چې هغه مؤمن دی، پر مؤمن سره ویلي بد نم پخیي، بابا خدای د څونه غټ صفت خاوند دی، زړه یې د ایمان د نور ډک دی، سږي چې سترګې دی ودانه چوکه ده، نو سږي چې دی افشا یې دا رقم دی، سږي چې ملا یې پورته راختلې ده. ته د بوغي و د فلاني نومان پرږدې، الله وایي دا بد نوم تر ایمان وروسته ډېر بد ایسي چې پرږدې. خو مؤمن دی، نو چې مؤمن دی شایسته سو بالا. بئس بد الاسم نم الفسوق فسق بعد الایمان، وروسته در ایمان. په تلاوت کې خو جنو سر په خلاصېږي، دا ځای خو جنو په نحو کې ویلي دي چې بئس الاسم، بئس لسمو بأسل اسمو نوى الكيجي تلاواتي دا غواجة داد خود الاسمو دا الپلام دا اول الپ چه دي خودان پا واسل كي غورزمو کدای سپ خبر پسی اون خبره دا بی اسد سین او دا لام پر لوتر سوالی پی غورزیدی دا بل د اسمو علی پچدی دا خو وسکی دی نو ختم په وصل کې غورځي بارا به پر لام باندې زیر جدا زیر چې دی دا د الف نه دی دا د لام دی بی اصل اسم الفسوق بی اصل اسم دا رقم نه ویل کیږي په وصل کې نو کدا اسم خبره په دې لیاس فسالا فرمای ومن لم یب ومن لم یتوب ومن هر هغه څوک لم یتوب چې دی توبه و نه کاږي دا دغه مناهی وسه چې دا اوس الله تعالی ذکر کړل په اولای منا کړی خېږي نو بیا هم که دی توبه و نه کاږي ځینې پښیمانه نه سي په اولای که دغه خلک هم دی الظالمون دی ظلم کوونکي دي دا واقعي ظلم کوونکي دی نو ظلم یې وکړي ویل الله ما حدود درته کښېښوه چې در دغه ګام مه اړوه تې پر اړه یې نو په ظالمانو کې حساب شو او بل چې دغه بل مسلمان حق پایماله کړي که چې په مسخرو پایماله کړي دي که چې په طعنو پایماله کړي دي او که چې په بدو نومانو پایماله کړي دي نو خو حق ظالم خو وایي و دغه ته چې د چا حق پایماله کړي نو الله وایي دا خلک ظالمان دي دا پس آیت کریمه چې دی چې ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن دا نو بیا دریم نمبر حق دلته به یعنی دا بل دغسې یو شی دی چې الله تعالی موږ منع کوي د داسې یو کار څخه چې هغه بیا اسلامي ټولنه په فساد اخته کوي نو د هغه حکم بیا سره کم دی چې شبهیش پر کښې کې داسې وایي یا ایها الذین ای هغه خلکو آمنو چې دی ایمان راوړی اجتنبوا تاسې پرهیز وکړئ ځان وساتئ کثیرا د ډېر من الظن د ګمانه څخه ولی ان بے شک بعض الظن ذن گمانونه چې اسم دا گناه ده نو چې ته ډیر گمانه سه ځان وساته ولی خو هم دغه ذن گمانونه چې شي که سره د گناه حکم دی حرام دی نو خو په حرام کې باره درېږي دلته دا چې وویله چې دا بعضې گمانونه چې دي دا دغه دي کثیر گمانونه چې دي د سه ځان وساتئ بعضې گمانونه چې دي دا گناه ده په دې کې دا کثیر و بعضې څنګه سره راولي نو یې پلا د گمان هغه افراد هغه اقسام زه درته ښیم چې گمان څو قسمه لري نو گمان چې دی وایي په خپل ځان کې یو گمان واجب دی چې کیه به خامخه یو قسم د گمانو واجب دی هغه کم گمان دی لکه د فقهاو گمان د فقهاو گمان څه معنی داسې یو مسله ده چې حکم یې په آیات شریف کې نشته په حدیث کې نشته مسله سول پیښه اوس پیښه باره څه پکې نو خو مجتهد ته ضرورت دلته به یا د امام شافعي رحمه الله لمن نیسي یا به د امام ابو حنیفه رحمه الله لمن نیسي د دغسې مسایلو حکم دی د آیاتو د حدیث سره مستنبتي تا ته وایي نو دا مستنبت چې کې دا حکم یوه پلا د امام ابو حنیفه رحمه الله استنبات و دې ته ولاړئ چې معنی لکه فرض که د وینو مسله ده چې په وینو اودس مات دی د امام شافعي رحمه الله استناد و دې ته ولاړئ دلیل دې ته ولاړئ چې په وینو اودس نه دی مات نو اوس خو دا دواړه پر حق نه دي نو دا دواړه پر حق نه دي امام صاحب خپل ځنې غالب معتبر کړي نو دی په دغه خپل ځان ګمان مکلف کړي دی به په دغه عمل کې کې در لاسې وینه راوتئ کېده پسې راوتله او داسې مات دي هر څوک حنفي وو هغه به زیې اودس په تازه کړي که څوک د امام شافعي رحمه الله اتباع لري د هغه که د لاسه وینه راوځي کېده پسې هغه په وینه اودس کله مات اغه په خپل ګمان مکلف شي امام شافعي رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله عليه په خپل ګمان مکلف شو ار یو په خپل اجتهاد عمل کی عدد متبعين خو په دغه شی دي د اتباع کی نو ځوان د فقيه واجب العمل دي که په دې مم سر نه خلاصیږي زه به بل مثال دروښ مجتهد ته مز راس پر خپل ځان یې قیاس کوي یو ځای بلاړې په سفر باندې یو په دل منځه وخت را لیدل چې تازه کی قبله درته ورته وسته کوم خواته مخکه شریعت په تخپل ګمان وارد کله و چې قبله کوم خواته ده چې ستا ځان دې خواته رالی چې قبله د غوسته خدای دې وکړل مخاته وي واجب ده در باندې کدی بل خواته مخ وګرځل مزه نه سي کېش که په داغل منځ کې ستا ګمان برته بدل شي چې یا خطا وتل قبله و دې خواته ده په داغل منځ کې برا ګرځه سلام ګرځول نه غواړي ګور ستا ګمان دې په مکلف واجب العمل به کوي نو ما په نمونه کې کوم ګمان پیش کی کوم یا لکه د فقهاو دا چې په اجتهادي مسلو کې دي اغه مسلې چې هغه په نصوص ثابتې په هغه کې چې دی د مجتهد ګمان هیڅ اعتبار نه لري لکه اوس چې موږ وایو لمونځ ولې فرض دی موږ دا جواب چا ته ورکو چې امام صاحب وایي دا خو منصوصي خبره ده خو موږ الله پاک وایي نو خو الله راباندې فرض کړی دی یا یو خبره په حدیث کې راغلی د حدیث هم صحیح دی چې زما په حدیث کې دا حکم راغلی ته ورته یا امام صاحب دا رقم وایي دلته د امام صاحب خبره نه منل کیږي مګر دلته خو ځینې مسالې بره ثوابیان د جزا کار اخلي نو خو هغه دې حدیث رالی نو د امام صاحب خبره ته څنګه منې خو تاسې اصول هم دغسې وایي امام صاحب چې ګرد عمر په هغه ځای کې اجتهاد کړی نو خو د دې حدیث په مقابل کې هلته بل حدیث حدیثونه چې تعارض سره پیدا کړي هم برهاریان چې په کوم یوه عمل وکړ دلته بیا برای مجتهد چیش کی برای اجتهاد کی چې په دې حدیثو کې نو د اجتهاد خپل لای دی دا ځای نه دی ملاقاری خو اصول دی اصول حدیث جلا دی د اوغ اصول پر بنیاد برای یو حدیث را وخت دا بل پریشت وس به بیا دغه چم کی برای چې امام صاحب دا یو حدیث را خصی دی هغه خو عوام ته نه دی معلوم برام رو امام صاحب دا رقم ویلی دی دا بل حدیث سره وخت برای دغه نه دی حدیث هغه دی په بخاری کې پروت شه امام صاحب دا عمل نه کی په دا حدیث باندې کیسه لا په پښه اسپاله وس خبره خو اری و عالم نه چې هغه ورتهش به بانو خو امام صاحب دغه بل حدیث ته کتلی او دا دوه حدیث سره معارض و په وخت د معارضه امام صاحب دغه حدیث را ټینګ کوي په پیښه په دواړو خو عمل نه کیږي خو تعارض دی سره لري هغه خپل اصول له خو وجې خبرې د علما او خبرې اده دا رړي والا را کړه دا دکاندار را ټینګ دغه د بخاری حدیث شریف دین خو هم دغه امام صاحب لا خلګ نه منلو بر دخل وعقیدی و خراب که غیت ویری شای امام صاحب حدیث نمانی ریش که دم لاین حدیث نمانی نو د مجتهد خبره ته په دوه ځای کې ضرورت سم ملاقات کوي ورته متوجه یو په هغه ځای کې د مجتهد و ګمان ته ضرورت ست چې په نصوص کې غسر حکم نه یی نه راغلی کله اوس چې نیو پیش کیږي مثلا د رادیو خبر یا د شلوزون خبر دی دا د نبی علیه السلام زمانه کې کله و چې قران نازل دی کله و په دې کې اجتهاد ته ضرورت ست د مجتهد فکر د ضرورت چې هغه بدله راتلو بس شې داسې کیږي کنه سې کیږي بل په هغه ځای کې د مجتهد فکر ته ضرورت چې په نصوص کې خو حکم راغلی خو معارض راغلی دی لکه معارض راغلی دی وس دغه حدیثونه چې په وینه داس ماتې نه خو حدیث معارض راغلی دی په یو ځای کې ماتې په بل ځای کې نه دی مات کوم حدیث راغلی امام ابو حنیفه رحمه الله هغه حدیث را واخستی آل د خپل توازن لري دام دسینه د چټکلې دی یا به جر پشکی لښته و د پر دې شخص ودار اخلم خپل اصول او قوانين لري چې اصول فقه ورته وای چې ملایان په کلو کلو وای وس که په کلو نه وای په درې میاشت و کتابه درسي دا ورکه نو خود بار په هیڅ شک نه دی په هیڅ بار شک نه دی بار امیر ډیر پر بیا د امیر خورکه خوښ دی دملا خبره مانی دغه پاګل بار دملا غیم نه مانی دبل دام نه یم د اصول دا ورکه دی نو په درې میاشت کې دا نو ویل کیږي دا د درو څلورو کالو کتابونه دي چې دا وای سر په خلاصي نو دا چې کی وای وس په پیر امام ابو حنیفه رحم الله چې وزع کړی دا اصول دا خو بار به خښه پوی دی نو دغه اصول پر بنیاد بار دی په دغه سې دوم د لایل کې چې تعارض سره لري ټکر سره لري بار وای کم یو وس خو شه دا حدیث موجودی دا موجودی دی بار دا یو را وخت هغه بل اغلاس بار دا بل مقابل حدیث سره وخت بار دا غدي خدا حدیث پروت دی په هغه عمل نکي نو کوم لای خورته چې بل حدیث پروت دی کملانی امی خورکای چې دی د خلکو پر چم باندې د مخه د حیا او البره غار یان څه بزام شي چې زه وس چې شو کوم خدای د بخاری حدیث راته دی دی هغه دی راته پروت او بخاری کوم ستا غبل خو امیر دی نو دا به د رزالت پس فسق لکه بره کینو کني هغه پر هغه بنیاد باندې دی نو زه ګومان تر از مرد ګومان یو قسم دغه دی چې هغه واجب العمل دی هغه په هغه ځای کې لکه د مجتهد مثال چې ماته تکشه چې په خپل ګومان مکلف دی عمل به پکې یا دغه عام سړی مسلمان چې لازم یو رکته دی به کوم خواته مخګرځي چې لري خواته د اقدس بره قبله که په داخل منځ کې عقیده بدارسه شي یا زه خته هم دې سم ناکې نه تر دې پرې خو ده نیت به نه ماتي سلام به نه ګرځي هغه چې راوږي چې خواته دې مخ هغه دې زبان دی واجب العمل دی دوهم یا پر الله باندې حسن زن دا واجب دی پر الله زموږ دغه ګمان چې الله غو پر رحیم دی اگر چې دا بل خو خو مر سره مرګره ده چې قهار دی خو دې را خو مدغه ده چې الله به مجتمع فيه وکي سکه و مزمه په دوه خمو ده د سکیر توبه ایم کاجم یو هغه عاصب چې توبه ګر سره نه کایش هغه خو جلادی دا بل چې توبه کړل د ګمان مو نیک دغه دی چې ان شاء الله معقویم ولا توبه مې در توبه کړل ایم پر کېر ګمنه بشه ما نه بیا نه کوم منو داس دوهم مباح ګمان دی هغه خو واجب مباح ګمان بیا دغه دی لکه دا معاشي امور چې دی برای لکه گل خیشت که زام خونی با وسط سیش وسط سیش تیسه پا خبری چه خونی سیش نکی گلم خیشته مزدوران در غواره دون دیز ما گمان داغ دی سک سریم پا خلاسیر تا معاشی خبره دا پا دی که دی گناکاره ندی چه یا گناکاره گوره نکی گمانو نکی تا پا غیب خبری چه خونی سیش یا دی پا دا گمان عمل که مباحت چه خونی سیش بس وای زه سم کار نه لرم زما نه تی چې د سوزی رړی راو بس په دې کې بس علامات روزی را کی دا دې هم به ګمان دي چې بیا کی نو څه خبرم چې روزی خه مخه په دغه کې ور کول کیږي که پر روزانه کې ور کول کیږي خدای دې روزی پر هغه به بل په معاشي امور کې چې څه ګمان کی دې ته مباح ویل کیږي کدا هیڅ خبره وس پوی ژینو نو دغه یاد مثال په تور پر هغه چا ګمان کول یو سړی دی چې ویني یو ځای شراب خانه ده د ارس ارد شراب خانه د دروازې سره وځي یو ځای فرض که خدای نه کړده د زنا ځای دی د زنا مرکز دی د چې ویني دغه دروازې راوځي برستا ګمان پر درالي چې اره دا سړی زنا ولا چې شراب چشي دا ګمان تا پرو کې دا ګمان مباح دی ولی خود ده پر ځان دغه سي علامه در ولی څنګه خو یو ورځ بستا پر سړي پور باندې شرفخانه ته براتلی یو ورځ بستا پر یو چا پور باندې زینخانه ته براتلی دا چې ته ونه بل ورځ نه راوځي ارس ارز نه راوځي خو عادي نه معلوم دار دلته نو دا ګمان چې تا پر دې سړي وکي د شراب خور یا د زینکار ده دا ګمان مباح دی په دې تعالی او تعالی نه نيسي ولی خود ده خپل پر ځان علامه قائم کړي هغه دې پر ده خبره د شراب بیرغونه ولاړ خروز مره ورلره ورجن یا د شراب او تعالی نه په لاس کې چې پک شراوړي نو د زینا وخونه ته اړ وخت ورلره ورځي نو دا ګومان بیا چې دی دا مباح دی نو دا مباح ګومان لکه سره کم لکه د مثال په تور لکه سړی چې یا کم ګومان کوي په د معاشي امور کې یا پر دسی چا بد ګومان کوي چې د مثال پر هغه په دغه ځای کې نو ګرځي په دغه دروازو کې وزنه نه وزنه یا بل ګومان به اختیار دی سم سړی دی جوړ سړی دی زما پر دا ګومان راځي چې دا دغه ځانې دی به اختیار مې پر راځي مگر وونو برای در خلوم چاته نه را پاس پزړی کې پټه کمره ګرځي پدی ما الله نه نیسی ولی خو زه عمل نه پکوم نه بل چاته هم جدا ځانی دی او هغه به ته څه دلیل پلی خو هیڅ دلیل نه است کدا اسما په خبره پویږي پر یو سړی د صلاح والی علا ام پر موجوده د نیک عملی علا ام است او ته پر د شراب خور ګمان کې د ځانی ګمان پر کې هم پکم دلیل نه است نو دغه ګمان په هغه وخت کې ته مباح دی چې ستاد اختیار او تلی پزړی کې جراو ګرځي به چې است کې مثلا یو سړی پر خپل مور یا بد ګماني راغی دلیل نسته نو خدا خو یو اندیښنه درازي نو دا مباح دی الله تعالی نه په نسی ولی خدای نه در خوله را باسي نه چاته ښکاره کوي نه یقین دی فقط یو شیطان یو اندیښنه که در راچو نو دا په مباح کې راځي درېم قسم ګمان بیا چې دی هغه بیا منتوب دی نو منتوب ګمان بیا دا غدي چې هغه پر عام مؤمنانو ګرد مرد خیر ګمان کوي دا شر چې تا نه یی دلې پر مؤمنانو باندې به شو ګمان کړه مستحب کار دی چې به کې هم کې نه کوم نه ګناه کار یو ګمان بیا دی هغه حرام حرام دغه ګمان دی چې پر الله تعالی بد ګمان کوي الله تعالی نو تی نه پیژني ولا که یو لا وبخشي پوسرته چې مړی خدا د نصوص قطعیه او خلاف دی هغه ګمان چې د الله په باره کې کوي هیڅ دلیل نه پر لري ځانه په خدای په شان تر ولا که یو لا وبخشي ولا ګرد د درجه خور لرونی کوي نو دا ورته وایي چې دا خو ته ګمان کوي پر الله باندې الله کوي چې ګرد د درجه خور لرونی کو الله کوي چې ولا که انسان وبخشم نو خدا ته دې ګمان کوي پر الله باندې چې هغه د نصوص خلاف دی یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې بد ګمان کوي چې دلیل قاطع پر هغه باندې نسته د ځانه شیان پستړي په دې ځای کې نبی علیه صلوات و سلام بس نو یو تقیا وکړه ځان یې وسافي پر ځان وبې ردی برای حکم ورتواړه دا شیان پستړي دا خو سمې د ابتراي وي دا بد ګمان نه چې پر کې دلیل نسته دلیل قطعي دلیل دا د پیغمبر علیه السلام حق مکمل و رسول اڅ حق چې هغه پټ کړی نه کې څوک وایي چې څه به پټ کړی دا ګمان پر د دلیل قاطع د دې خلاف دي ګرسره یا فقيه دي فقيه مجتهد چې ورته وایي فقيه دي د خپل اجتهاد پر خلاف عمل کوي اجتهاد یې وجه خو ته ولاړی چې دا خبره حق ده خبر خو مار په نصوص کې نه ده یا دلائل سره متعارض دي دی د خپل اجتهاد پر خلاف عمل کوي مثلا هغه مسله کې د امام صاحب اجتهاد و دغه ته ولاړی چې دغه حدیث قوي دی چې دا په وین او داس ماتیج برای پرابل خو عمل کاوه دغه دا حدیث قوي و بلی چې په وین او داس ماتیج برای بلی خو ته ولاړی چې نه ماتیج دوم در باندې حرام دی نو دا کار خو وجه کوي خو ستا ګمان دغه دی چې ماتیج یا نو ته په خپل ګمان او ګمان یې دغه دی د امام ابو حنیفه رحمه الله چول نه ماتیج دی دا ګمان راټین کی شافعی ویل ول چې ماتیج هغه چې کی شافعی ګمان هغه دی د امام صاحب ویل تر راوړ د ته حرام ده د امام صاحب ګمان چې دغه دی چې په ماتیج د شافعی صاحب خبرې تر راوړ وي امام صاحب ته حرام ده کدا اسم مضمون پویږي نو حرام ګمان هغه دی چې مجتهد د خپل اجتهاد پر خلاف عمل کوي اجتهاد دغه دی خپل هغه رقم کوي کدا اسم مضمون تش په یدلی نو چې دا ګمان څلور قسم سو حرام چې په دغه آیت کې فرموش حرامي خو هغه یو قسم حرام دی په خبره پوس یو اجتهاد اجتهاد خلاف دی یا پر الله او پر رسول باندې دغه سی ګمانونه کوي چې هغه د نصوص قطعی او خلاف دی دا نور کله حرام سول خو یو ادي مباح دی بل هغه دی واجب وګرسره کدا اسم مضمون پویږي بل هغه دی مثلا مستحب ګمانو نو هغه درې قسم خو نه دی چې حرام خدای یو قسم حرام دی نو او دلته نو آیات تو سره د ستی په پویږي چې الله پاک وایي چې یا ایها الذين امنوا یا کسانو ایش تنی بود امنو چې ایمان مرول ایش تنی بود چې زارو ستی کثیر د ډیر من الظن د ګمان څخه ډیر ګمان مکو د ډیر ګمان څخه دغه حرام ولا امرادی ویلی پسوای ان بعض الظن بشک د بعضی ګمان خو چې اسم ګناه ده د بعضی څخه کم یو مرادی هغه حرام امرادی چې اصلي په حرام کې واقع کیږي هغه ګمان نو د کثیر و د بعض الظن سره یو دی لا خیری که دای اسم خبر ته متوجه ا چگونه نه واغه سوخ اسم واغه درې نو دغه چگونه د دغه دغه یو قسم چې د حرام دی نو علاقه کثیر سزول منع کړم چې کثیر ګمان ته مکو دغه واجده دغه په نفسه هیڅ کثیر دی دغه حرام ځنې مرادي دا نه معنی چې د نور په مقابله کې کثیر دی په نفسه په خپل ځان کې کثیر لکه یو ځای لاس چې امپراتی زم دم بیر شل پراتی بم دم بیر نو بعد لاس کوم د چترشولو لیدم زین سپات و دیت نه اخلم په نفسي په خپل ځای کې کثیر دی نو دغه ګمانونه چې د حرام دی په خپل ځای کې دا کثیر معلومیږي نو علاوه د ډیر ګمانه معنا د حرام دی یادی چې دغه چې په خپل ځای کې سره ډیر دی دغه څخه ځان وساتي ولی خو دا بعضی ګمانونه چې دغه د حرام قسم دی دا خو نو چې اسم ګناه ده نو په ګناه کې ځان ولی اچي نو دا هم هغه شی څه چې علامه ځنی منع کړو کداغه شی په جامعه ګټ څه دا بد ګمانی جامعه خرابېږي په جنگ او جدل سره اختکی الان مؤمن منع کیچ پر نکی به پچا بد بد گمانونه نکه زکه دین گمانونه خو گسره چش کی هغه حرام دی دغه سخه انسان را وګرځاوه نو په حرام کی هغه امر علی چې مال پر هغه سری دلیل د زنا نشته پر هغه سری دلیل د شراب نشته ته اله گمان پر دکه خلکو ته گاډه دا فاسق سره دی دا شراب دی دا زنی دی پیژنم هغه مجه ولا کی زنا نه دی ولا کی شراب دی دی ولا کی پیس دی دی د زنا پر گډیږي نو خدای تا گمان پر وکي دی اظهار هم کوي دا حرام سپ حرام کی ودره دی نو دغه سی مؤمنان منع کړ د آیات پر پای نور احکام هم دي دغه تفصیل نو برغه میږي نو اوس فقط نه دغه څو شی ان وویل سوله اول شی چې پکشي کې وویل ساغه دا و چې ول مسخري دي او پر بل باندې نه کی هغه خوش تبعین نه د پکشي کې مراد چې اهانت تحقیر د هغه مراد دي بل شی چې وویل سو هغه دا و چې ول عیب دی مخ مخ مکوي د خپل ځان غي ول کې چې د ته تانی او عیبونه ور یادې نه خو کې د ځان غي دغه په تاکید دي نو چې نه لري عیبونه بل بل بد بد نه مان سره جدي بل سلام حکم دا پکشي کې ورس په دادن په مسله کې چې دی چې دا ګومان مکوي بد ګماني دام حرام دي چې تر بل کوي د ګومان اقسام درته وشل هغه حرام قسم درته وشو چې هغه حرام دي دغه قسم نه دي دغه څخه الله تعالی منع وکړ هغه نور درې چې هغه واجب دي هغه مستحب دي هغه مباح دي هغه په دغه کې نه دي داخل دغه څخه منع رااله نو پر ولا تجسسو کې سبق ودرې دي الله تعالی دې عمل توفیق برکې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.